ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ हम डोलत बेड़ी पाप परी है, पवन लगे मत जाई, सनमुख सिद्ध भेटण कौ आए, निहचौ देह वड़ियाई।